dostali przyzwolenie na to. Podkarpacki kurator oświaty rozważa sankcje dyscyplinarne wobec dyrektorów szkół w Dynowie i cofnięcie uprawnień szkoły publicznej Liceum dla Dorosłych w Jarosławiu. Tam maturę unieważniono 10 osobom. Jest powszechne oburzenie i są apele o bojkot. Politycy bez względu na przynależność partyjną wyjątkowo zgodni w ocenach zachowania Janusza Korwin-Mikkego na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Lider Kongresu Nowej Prawicy spoliczkował wczoraj Michała Boniego. Znany z niekonwencjonalnych zachowań szef Twojego ruchu Janusz Palikot nie ma wątpliwości. Trzeba absolutnie zaapelować do wszystkich ludzi w tym parlamencie, aby nie uczestniczyć w programach, w których bierze udział Korwin-Mikke w mediach. I mam nadzieję też i apeluję do państwa, do mediów, żebyście Korwina nie zapraszali, bo to znaczy, że zapraszacie do bicia po twarzy. Dzisiaj uderzył Boniego, a jutro ktokolwiek uderzy kogoś z was czy z nas, bo tak będzie uważał, że można wyrażać swój punkt widzenia. No temu zbydlęceniu trzeba powiedzieć dość. W SLD Januszem Korwin-Mikke zajmuje się Marek Balicki, komentuje Leszek Miller i wyjaśnia, że były minister zdrowia jako psychiatra ma wysokie kwalifikacje, by opisywać takie przypadki. Natomiast poważnie mówiąc, co jeszcze pan Korwin-Mikke ma zrobić, żeby po raz kolejny bulwersować opinię publiczną i ściągnąć uwagę mediów? To się robi sprawa bardzo poważna. Oburzona jest także rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie ma żadnego wytłumaczenia, że ktoś, kto uważa się za człowieka cywilizowanego, zachowuje się w taki sposób i powinien naprawdę posypać głowę popiołem, przeprosić nie tylko pana posła, ale także wszystkich Polaków. Ale Janusz Korwin-Mikke przepraszać nie zamierza i mówi, że to była sprawa honoru, bo Michał Boni obraził go w latach 90. Muzyka Ennio Morricone, scenografia Dante Ferretti. Wcale nie mówimy o nowym włoskim filmie. Ci dwaj wielcy ludzie kina przyczynili się do powstania swego rodzaju filmowego Disneylandu, rzymskiego parku tematycznego nazwanego Cinecittà World. To kopia słynnego miasteczka filmowego Cinecittà, powstałego w latach 30. XX wieku, a w latach 50. obleganego przez amerykańskich reżyserów, kręcących tam m.in. Ben Hura i Kleopatrę. Czym jest Cinecittà World? Filmowym Disneylandem. Powstał w okolicach miejscowości Castel Romano. Odtworzono tam plany filmowe wielu głośnych produkcji, od Nocy Kabiri po Gangi Nowego Jorku, ale nie brak oczywiście i atrakcji typowych dla każdego szanującego się luna parku: karuzeli, kolejek i vertigo. Ojcowie Wiecznego Miasta, inwestorzy oraz właściciele hoteli i restauracji mają nadzieję, że nowy park będzie dodatkową atrakcją Rzymu, albo jedyną dla tych, których nie pociąga antyk czy barok. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Park będzie czynny od 24 lipca. To był Serwis Trójki. A to jest redaktor Gorazdowski i teraz tak. Będzie serwis sportowy. Dzień dobry. To ja, dzień dobry. Wczorajszy dzień stał pod znakiem transferów. Na początku wydawało się, że tylko piłkarskich, ale pod koniec dnia okazało się, że nie tylko. Władze Barcelony potwierdziły transfer Luisa Suareza. Kataloński klub wykupił piłkarza z FC Liverpool za kwotę 70 milionów euro, a niektórzy twierdzą, że 75 milionów funtów. No w każdym razie jest to sporo pieniędzy. O zakończeniu rozmów i zawarciu umowy z Barceloną poinformował również sam Liverpool. Piłkarz zostanie w tym tygodniu zaprezentowany w Barcelonie, ale nie jak to zwykle bywa na stadionie, tylko w salce konferencyjnej, no bo przecież ma zakaz wchodzenia na stadiony piłkarskie. W ostatnim sezonie ligowym w Anglii zdobył tytuł króla strzelców, w 33 meczach zdobył 31 bramek. Z kolei w drugą stronę z Barcelony do Anglii, konkretnie do Arsenalu, przenosi się Chilijczyk Alexis Sanchez. Tu nie wiadomo, jaka jest cena piłkarza, ale też na pewno niemała. Na dodatek jeszcze nowa umowa Marcina Gortata z Washington Wizards. Kontrakt podpisany na kwotę 60 milionów dolarów, ale jeżeli chodzi o koszykówkę, to najważniejsze wydarzyło się wieczorem. Największa gwiazda ligi NBA, LeBron James, postanowił zostawić Miami Heat, z którym w ciągu 4 lat zdobył dwa razy mistrzostwo i dwa razy grał w finale, i wrócić do swojego macierzystego klubu, do Cleveland Cavaliers. Wiadomość o powrocie Jamesa do Cleveland Cavaliers może nie zszokowała kibiców sportowych w USA, ale bardzo zaskoczyła. Rozpisywały się o niej media na całym świecie, mówi Jeff Van Gundy, specjalizujący się w koszykówce, komentator ligi NBA stacji ESPN. Dla mnie to niespodzianka dużego kalibru. Myślę, że ta decyzja została podjęta przede wszystkim chęcią powrotu do domu. Wydaje mi się, że LeBron postąpił słusznie. Rozpoczynał on wielką karierę w Cavaliers. W klubie ze stanu Ohio spędził łącznie 7 sezonów. sezonów. Swoją decyzję koszykarz ogłosił na łamach magazynu Sport Illustrated. Zaznaczył przy tym, że w najbliższym czasie nie planuje spotkać się z dziennikarzami. W specjalnym oświadczeniu podkreślił, że Cleveland to dla niego coś więcej niż tylko koszykówka. W niedzielę LeBron James na żywo zobaczy w Brazylii finał Mistrzostw Świata. Jest on jednym z udziałowców angielskiego zespołu piłkarskiego Liverpool. Z Chicago Jan Pachlowski. A poza transferami wczoraj cieniutko tylko Tour de France się toczy do przodu, ale góry dopiero przed nimi. Wczorajszy etap po finiszu do kreski mety wygrał Włoch Matteo Trentin. Kwiatkowski jest nadal czwarty z niewielką stratą do prowadzącego Nibaliego. Niewiększą stratę, ale dalsze miejsce zajmuje Robert Kubica jadący Fordem Fiestą WRC w 34. Rally Internazionale de Casentino we Włoszech. Polaka nie ma w pierwszej szóstce, ale rozegrano dopiero krótki Super OS. A na koniec dla tych, którzy albo zaspali, albo się jeszcze nie odnaleźli w otaczającej rzeczywistości dziś w Brazylii, mecz o trzecie miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata. Holandia, Brazylia. Tak, i o tym jeszcze porozmawiamy po 8.20, kiedy powiemy Państwu, o której godzinie być przed telewizorami. To informacje dla kibiców, jak w każdą sobotę. Tak przypominam, bo widzę taka niepewność na twarzy redaktora. Tak, tak, jest ta stała pozycja. Jeśli chodzi o pogodę teraz, kilka słów. Tylko 17 stopni w Zakopanem i tylko 17 w Gdańsku, więc albo ktoś pod Tatrami, albo ktoś nad Bałtykiem dzisiaj troszkę zmarznie. 18 w Rzeszowie, 19 w Olsztynie, 20 w Kielcach, 21 w Warszawie i Krakowie, 22 w Katowicach, 23 w Białymstoku i Szczecinie, 24 w Poznaniu, a 25 we Wrocławiu. Tak kształtuje się dziś temperatura, a w zasadzie mapa przewidywania tej temperatury. Wiatr słaby, umiarkowany, wiać będzie z północy, w czasie burz nieco silniej. Ciśnienie będzie rosło powoli, na razie 9,92 hektopaskale. A na niebie, no i to są te najgorsze informacje, które zostawiam na koniec. Ciemne chmury, i tak będzie w przeważającej części kraju, zwłaszcza w centrum, zwłaszcza na wschodzie. Na zachodzie jest szansa, że zza chmur wyjrzy słońce, ale też raczej się proszę nie spodziewać jakiejś idealnej słonecznej pogody. No taki to nam się zrobił połówek lipca, ale podobno od przyszłego tygodnia ma być lepiej. Trójka. Program trzeci. W taki dzień właściwie tylko zielony wiersz by się nadał, ale pan Szymon nagrał nowy utwór i bardzo chętnie go państwu przedstawię. Budzimy się łagodnie, jeśli jestem wodą. Ziemia wyschnięta od lat nasiąknie wodą. Liście umarłych drzew poruszy wiatr. W górę uleci ptak, nim umrze młodo. Zaniesie niebu pieśń, nim zgubi ślad. A jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, nigdy nie umrzesz młodo. Zatrzymam czas, bo jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. Jestem wodą, ty powietrzem, nigdy nie umrzesz młodo, zatrzymam czas. Bo jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. Serce wyschnięte od lat nasiąknie wodą. Woda poruszy krew, obmyje skroń. Z serca wyrośnie kwiat, nim uschnie młodo. Rozkwitnie tysiącem barw, uroni. jestem wodą, ty powietrzem. Nigdy nie umrzesz młodo, zatrzymam czas. Bo jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. A jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, nigdy nie umrzesz młodo, zatrzymam czas. Bo jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. A jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, nigdy nie umrzesz młodo, zatrzymam czas. Bo jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. To nowe nagranie Szymona Zychowicza. Można głosować, jest w zestawie do głosowania. Lista przebojów programu trzeciego, kolejne notowanie w najbliższy piątek. No, może ktoś z Państwa jeszcze był wczoraj w Darłowie podczas listy, proszę się podzielić wrażeniami. Też można. To wszystko poskładamy razem. 71335 to numer SMS. ranek@polskieradio.pl to adres internetowy, też telefon 22 i 7 trójek. A właśnie dzwoni. Mówiliście o strojach bikini, że to taki wynalazek, że tak powiem, dwudziestowieczny. Otóż chciałem troszkę sprostować, bo zwiedzając Pompeję i Muzeum Pompejańskie, tam na mozaikach, czyli sprzed 2000 lat, są dziewczyny w bikini. Tak mi coś podpowiadało, że to jednak włoskie słowo. Bikini. Czyli nie Jean-Claude Bikini, tylko raczej Giuseppe Bikini. Ale tak naprawdę ktoś inny to wymyślił. O tym mówiliśmy w przeglądzie prasy. A to już grupa Camp. Deal with my fears. A New Leaf. To jest formacja Camp w Trójce. No i tak miałem nie zdradzać. Myślałem, że państwo się domyślą, ale nikt nie zauważył. Jedna godzina przeleciała, a to jest przecież Polska Środa w Sobotę. Czyli dzień z polskimi artystami, jeśli chodzi o muzykę. No i to jest też dobry pretekst, żeby sięgnąć po nowe polskie płyty. Tak, tak, sprawdzony wzmacniacz gra, działa, kabel już dociśnięty. Gitara jest, wszystko gra. To jest bardzo dobra płyta. Wrócili w wielkim stylu. Nie mówiłem, stary dobry perfekt z nowej odsłonie, na nowej płycie. Młody śpi, mam nadzieję, że się nie dowie, że tata podwędził mu płytę i przywiózł do radia. Płyta wróci na swoje miejsce. Teraz Paweł Sołtys, który jak zwykle w sobotę przygotowuje dla państwa informacje z dziedziny ekonomii, które nie zmieściły się w ciągu tygodnia albo wywołały uśmiech na twarzy. Specjalna strefa ekonomiczna. I tradycyjne dzień dobry. Dzień dobry. W sytuacjach kryzysowych warto mieć głowę na karku. Dotyczy to zwłaszcza pilotów linii lotniczych, a ci kryzysowe sytuacje mogą mieć również na ziemi, a nie w powietrzu. Z powodu burzy lecący z Waszyngtonu do amerykańskiego Denver samolot musiał przymusowo lądować na małym lotnisku w Cheyenne, 160 km od docelowego portu. Kryzys pojawił się, gdy burza się przeciągała, a pasażerowie zgłodnieli. Pilot zachował zimną krew i zadzwonił do lokalnej pizzerii z prośbą o ekspresową dostawę jedzenia dla 160 osób. Ledwo zdążył, bo menedżer lokalu właśnie wysyłał swoich pracowników do domu. Namówił ich jednak do podjęcia wyzwania. Jak mówił amerykańskim mediom menedżer restauracji, jego zespół w pół godziny upiekł 35 pizz, które niewiele później podjechały specjalnym samochodem na płytę lotniska. Rachunek wyniósł około $200, ale jak zawsze trzeba pamiętać, że dostawca w gotówce ma tylko $20 na wydanie reszty. tak drogiej beczki whisky świat jeszcze nie widział. Na aukcji w Hongkongu udało się sprzedać beczkę whisky Macallana z 91 roku za niemal 2 miliony dolarów. Hongkońskich oczywiście. W przeliczeniu to 767 tysięcy złotych. Zawartość beczki wystarczy, by napełnić 490 butelek, każdą o wartości ponad 1,5 tysiąca złotych. Na aukcji licytowano również inne trunki. Koniak Rémy Martin Louis XIII z lat 80. poszedł za 24,5 tysiąca, a butelkę whisky Macallan Grand Reserva z 79 roku sprzedano za 19,5 tysiąca dolarów. Twój kot też kupowałby taki whiskacz. Skandal w Rosji. Jeden z deputowanych do Dumy z obrzydzeniem odkrył, że na 100-rublowych banknotach widoczne są genitalia sportretowanego na pieniądzach posągu Apollo w kwadrydze, umieszczonego w oryginale nad wejściem do Teatru Bolszoi w Moskwie. Parlamentarzysta złożył wniosek do Centralnego Banku Rosji, by ten zmodyfikował projekt banknotów, bo obecnie nie zapewnia on ochrony dzieciom. Bank milczy, a internet huczy od sprośnych żartów. My ograniczmy się do stwierdzenia, że obieg banknotów to bardzo delikatna sprawa, tak delikatna, że trzeba się z tym obchodzić jak z jajkiem. Jutro finał Mistrzostw Świata. Kto chętny na bilet, musi mieć gruby portfel. Oficjalnie wejściówek już nie ma, ale podobno nie ma niczego, czego nie dałoby się kupić. Kwestią jest tylko cena. U koników wejściówki na finał kosztują nawet 20 tysięcy dolarów. Minimalny wydatek na mało atrakcyjne miejsca to 5 tysięcy. FIFA sprzedawała wejściówki na finał w cenie od 440 do 990 dolarów, ale bilety trzeba było losować. Chętnych było 10 razy więcej niż wynosiła dostępna pula. Ale nieważne, kto kupuje i za ile, bo na koniec i tak wygrywają, a zresztą okaże się jutro. Właśnie, okaże to się, no być może jeszcze dziś przed północą, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. A teraz Edyta Bartosiewicz. Dlaczego wciąż uciekasz? W ciemności kryjesz twarz. Czy ktoś ci zrobił krzywdę? Czy może sam sumieniem swym nie wiesz, jak sobie radzić? Ten niżej się skacza. Ten, kto nie umie, ten, kto nie umie wybaczać, nie umie wybaczać. Jedno ci muszę przyznać, królewską dumę masz. Kto z nas jest teraz winny? Komu z nas za wszystko to, co stało się, przyjdzie płacić? Wierz mi, coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Niżej się staczasz, wierz mi, czasem warto wybaczać, warto wybaczać. Wierz mi, coraz niżej się stacza, niżej się stacza. me to the bone. Sky that just cuts me to the bone, stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in a song that I'm singing all To jest tytuł tego nagrania, wcześniej pani Edyta, i zdradzę, że pani Edyta jeszcze się pojawi w naszej audycji w nietypowej dla siebie roli, no bo nie głównej wokalistki. Ale na razie kilka słów o pogodzie. No i jak to mam państwu przeczytać, że na niebie chmury, z tych chmur będzie lało, a jeszcze na dodatek zagrzmi, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie nieco więcej nadziei na słońce, tam tak pan synoptyk określił to, że będzie zachmurzenie umiarkowane i na przemian słońce i chmury. Termometry wskażą od 17 stopni w Gdańsku, 20 stopni w Łodzi, 22 w Koszalinie i Katowicach, 24 w Poznaniu, do 25 na ścianie zachodniej, Zielona Góra, Wrocław, ale także u naszych przyjaciół w Szklarskiej Porębie. Wiatr słaby i umiarkowany, wiatr będzie z północy, a w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 992, tyle hektopaskali, ale powoli będzie rosła. To oznacza chyba, o ile się nie mylę, poprawę pogody. Trójka. Program trzeci. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. Karol, Sunday. Przyjemne, wakacyjne również nagranie do wędrówki idealne. No troszkę rzeczywiście pomieszałem, bo dzisiaj to mecz o trzecie miejsce. Finał jutro. Dziękuję pani Miłoszu. No tak to jest. Szósty dzień, gdzieś to zgubione poczucie czasu, ale wszystko już jest jasne. Dziś Brazylia, Holandia, jutro Niemcy, Argentyna. Tak wygląda końcówka mundialu. No i powiedzmy sobie, że to bardzo ciekawe pary meczowe. Za 23 minuty godzina 8. Jak tam państwa sąsiedzi? No, mój sąsiad, pisze słuchaczka, chyba na koncercie Metaliki nie był, bo od rana krząta się, jak co dzień wierci, stuka i szlifuje. Pozdrawiam, Anna. No, miało nie być. No, z tą Metaliką, ja wiem, że... To o sąsiadach może. Zapraszamy do Trójki. Szalone zabawy, tak, głośne remonty i pełna swoboda w zachowaniu. No właściwie nikt nie powinien nam tego zabronić, zwłaszcza kiedy jesteśmy u siebie, w domu. Jak w bajce Aleksandra Fredry, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolność Tomku w swoim domku. Absolutnie nie, ponieważ jesteśmy ograniczeni swobodą również sąsiadów. Trzeba szanować również ich wolność. Są pewne sprawy, których na pewno nie powinno się robić. Jakie? Na pewno nie za mocno hałasować. Jeden z moich akurat sąsiadów, wręcz chyba uwielbia, chodzenie nago. Przemysław Piwecki, rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej. Działka, która między naszymi nieruchomościami została całkowicie wykarczowana, tak więc ten pan, no, został na widoku. Jak często często Państwo słyszą, jestem u siebie, mogę robić co chcę. Dosyć często pojawiają się tego typu problemy. Magdalena Kępińska, administratorka w warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Ochota. Lokatorzy mają takie podejście, że w swoim mieszkaniu faktycznie często mogą robić wszystko, nie stosując się do właściwie czasami żadnych zasad, naruszając i przepisy oczywiście porządku domowego, nie stosując się do zasad ciszy nocnej, już nie mówiąc o tym, że wykonują różnego typu prace. To wygląda tak, że jak Państwo wychodzą sobie do ogrodu, to widzą sąsiada, który chodzi po swoim ogródku przydomowym, jak Pan Bóg go stworzył. My na to z żoną akurat nie zwracaliśmy uwagi, no ale doczekaliśmy się wnucząt. Najstarsza wnuczka ma już 3 lata, no i początkowo ten człowiek nie reagował na żadne prośby, uwagi, lepiej ogrodzić się i niech robi sobie co tam chce. Jeżeli to lubi, to jest naprawdę jego sprawa, pod warunkiem, że nikt go nie musi oglądać ani słuchać. Takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako tak zwany nieobyczajny wybryk. Katarzyna Calów-Jaszewska, prokurator. O takim nieobyczajnym wybryku mówimy wówczas, kiedy dochodzi do nieuzasadnionego prezentowania na gości, jakiegoś ekshibicjonizmu. I czyn taki jest zagrożony karą aresztu, ograniczania wolności, grzywny do 1500 zł albo nagany. Na przykład, gdyby do Państwa trafiło takie zgłoszenie, że sąsiad wystawia sobie na balkon kwiaty, które potwornie śmierdzą. Komuś innemu to przeszkadza, no ale temu człowiekowi się to podoba. Balkon jest również tą częścią przynależną do mieszkania. Często mają dużą wiedzę już na ten temat, szczególnie osoby, które są problematyczne, które no w cudzysłowie rozrabiają. Już na tyle są, że tak powiem, poinformowane, że wiedzą, że często nam jakieś tam argumenty mogą też skończyć, czy nie mamy jakichś narzędzi, żeby coś wymóc. A z drugiej strony myślę sobie, że jeśli nie możemy czuć się do końca swobodnie w swoim domu, no to co to za swoboda? No przecież jesteśmy w końcu u siebie. No tak, ale niestety każda swoboda musi mieć granice. Jakie? Właśnie wyznaczone przez jakieś normy społeczne. Moim zdaniem powinniśmy tak uważać na tego drugiego. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, a cóż tam, cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ moś panie mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. Co państwo na tą brawurową interpretację redaktora Zaborskiego? No, same gwiazdki tu się szykują, jeśli chodzi o ocenę. Być może powtórzymy, jeśli będą takie prośby. O granice swobody także na własnym podwórku pytała Izabela Woźniak. Gdyby państwo chcieli o swoich sąsiadach i o swoich sposobach na to, bardzo proszę. ranek@polskiradio.pl. Można także pisać list elektroniczny i wysłać go na adres ranek, tak? Albo SMS-em 71335. Można też dzwonić. Hela 227 trójek czeka na państwa telefony. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. We'll be right back. skąd dno? Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Była na takim koncercie, na którym Lech Janerka zagrał jako gość specjalny. I to był koncert bez prądu, a gwiazdą wieczoru był zespół Hej. Wtedy wystąpili razem i ten utwór zaśpiewali razem z Katarzyną Nosowską. No to dziś Lech Janerka i Hej wystąpią, ale obok siebie w naszym programie. To grupa Hej, a utwór zatytułowany był Myśli na śniadanie. Za 12 minut godzina 8 i teraz pora, chociaż przy śniadaniu podobno gazet się nie czyta. No ale dobrze, zajrzyjmy do porannej prasy. Maja Borkowska. Ale to są takie tematy, które można przy śniadaniu przeczytać. A, no to bardzo chętnie. I na przykład w Gazecie Polskiej Codziennie jest taki artykuł: mecz, którego nikt nie chce. Nie chce mi się grać w tym spotkaniu. W Mistrzostwach Świata liczy się tylko zwycięstwo. Mecz o brązowy medal nie ma sensu. Wypalił wczoraj Arjen Robben. Holendrzy jeszcze nie otrząsnęli się po porażce z Argentyną. Dla Brazylijczyków mundial skończył się po blamażu z Niemcami. Pechowcem mundialu stał się Mick Jagger. Wokalista The Rolling Stones oglądał z trybun spotkanie Brazylii z Niemcami. Mogę przyjąć odpowiedzialność jedynie za pierwszą bramkę strzeloną przez Niemców, ale nie za sześć pozostałych, powiedział żartobliwie 70-letni muzyk w wywiadzie dla brytyjskiej bulwarówki The Sun. Łatkę przynoszącego pecha przylepiono mu, kiedy na Twitterze zagrzewał do boju Anglików, Portugalczyków i Włochów. Żadna z tych drużyn nie awansowała nawet do 1/8 finału. Brazylijczykom nie jest jednak do śmiechu. Triumfatorzy turnieju wezmą puchar, a my zostaniemy z naszymi przepłaconymi stadionami bez żadnego materialnego wsparcia, ponieważ to nieistotne. Najważniejsze to pokazać całemu światu, że mimo wszystkich problemów jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, powiedział załamany Romario. Mecz, którego nikt nie chce, tak jest zatytułowany artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Może coś w tym jest rzeczywiście, że to taki trochę smutny ten mecz o trzecie miejsce. No zwłaszcza dlatego, kto przegra, bo przegrał najpierw półfinał, czyli możliwość walki o złoto, a teraz w ogóle brązowy medal. Gazeta Wyborcza, tu artykuł antymafijna ofensywa Kościoła. Kalabryjski biskup Francesco Milito zakazał w swojej diecezji organizowania procesji, bo składały hołd mafijnym ojcom chrzestnym. Uczestnicy procesji z figurą Matki Boskiej Łaskawej w miasteczku Oppido Mamertina pokłonili się przed domem 82-letniego mafioza Pepe Mazzagattiego, któremu z racji wieku i kiepskiego zdrowia zamieniono dożywocie na areszt domowy. Zatrzymanie procesji, zwrócenie świętej figury w kierunku domu oraz towarzyszące temu okrzyki na cześć Maryi i gospodarza symbolizują, że w Kalabrii przywitanie się Matki Boskiej z, w tym przypadku, ojcem chrzestnym kalabryjskiej mafii. Do pokłonu doszło tydzień temu, a wczoraj miejscowy biskup Francesco Milito ogłosił, że nie spocznie, dopóki nie wypleni tego zwyczaju w swojej diecezji. Niech wierni od teraz modlą się przy figurach w kościołach. Zakazuje procesji w całej diecezji, aż do odwołania, ogłosił. Ale zastrzegł, że nie zrobi kozła ofiarnego z proboszcza, bo trzeba dopiero zbadać, kto konkretnie zawinił. Skandal z procesją wybuchł niespełna miesiąc po podróży papieża Franciszka do Kalabrii, czyli matecznika najpobożniejszej mafii. Antymafijna ofensywa Kościoła, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. No i jeszcze artykuł z Rzeczpospolitej. To właściwie są takie coroczne informacje, bo co roku te wydarzenia, te imprezy się odbywają. Dawni rycerze w naszych czasach. Kilka tysięcy Polaków co roku wciela się w średniowiecznych rycerzy. W sobotę pokażą się pod Grunwaldem. Latem nie ma tygodnia, by gdzieś w kraju nie odbywały się turnieje rycerskie. Organizują je nawet małe zamki, gdzie rzadko coś się dzieje. Odtwarzane jest coraz więcej historycznych bitew, a chętnych do wzięcia udziału w takich widowiskach nie brakuje. To okazja, by szybko i często bez większego wysiłku wrócić do czasów dzieciństwa, gdy dziewczynki chciały być księżniczkami, a chłopcy rycerzami, uważa profesor Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny z UJ. Dodaje, że społeczeństwo jest coraz zamożniejsze, a mężczyzn stać na coraz droższe gadżety, takie jak zbroje. W sobotę na polach grunwaldzkich po raz 17 odbędzie się wielka inscenizacja bitwy z 1410 roku. Na miejsce przyjedzie 1200 rycerzy. Nie tylko z Polski, ale też wielu krajów europejskich. Ich popisy będzie oglądać nawet 70 tysięcy widzów. W rolę króla Władysława Jagieły wcieli się Jacek Szymański, na co dzień grafik komputerowy. Jak został królem? Wrobili mnie, śmieje się dziś i wspomina, że był jedną z osób, które wymyśliły grunwaldzkie inscenizacje na rocznicę zwycięskiej bitwy, więc usłyszałem, że skoro wymyśliłem, to powinienem być królem. Wspomina, inscenizacjami zajmuje się już od 22 lat. A o tym można przeczytać w artykule Dawni rycerze w naszych czasach w Rzeczpospolitej. Ale znowu wygramy? Oczywiście. Maja Borkowska uspokoiła. Chociaż nie, któregoś roku będzie niespodzianka. I remis, a potem dogrywka i karne, to byłoby coś. Za 7,5 minuty godzina 8. Słyszymy się jeszcze przed 9. Wolność jednego człowieka, pisze ktoś, kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność człowieka drugiego. I to jest bardzo mądre zdanie w kontekście naszych rozmów dziś o tym, co wolno sąsiadowi, a czego nie wolno. Prośby nie pomagały. Argument sąsiada był taki, a pani pies też głośno szczeka. No tak, no szczeka, ale nie porównujmy psa do muzyki, prawda, którą się puszcza samemu i można samemu regulować. W związku z tym wpadłam na taki szatański pomysł, jak zaczynał głośno puszczać swoją muzykę, to ja w pokoju, który przylegał do jego ściany, odkręcałam radio, głośnikami przystawiałam do ściany, ale tak na cały regulator, na full. I co tam leciało, jakaś muzyka, wszystko, zamykałam drzwi i wychodziłam z tego pokoju. Pomogło. 2273, to nasz telefon. A Kuba Dezo to panowie, którzy teraz wystąpią w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Wszystko mówi mi dziś, no chodź. Zegar bije co sił, no chodź. 0%. Kosztuje mnie nic, by bliżej ciebie móc być. Długa droga jest do serca. tobie móc być. To zespół Kuba DSO. Za 3,5 minuty ósma, za chwilę serwis, potem sport i pogoda. O tym, co dzieje się w Żurominie, nie miałem pojęcia, ale to woła o pomstę do nieba. Panie Darku, jeśli chodzi o sąsiedztwo najbliższe, współczuję. Daruję państwu szczegóły. Pan Grzegorz pisze tak. Panie redaktorze, bo sąsiada, jakby nie było, to trzeba sobie wychować. Ranek@polskiradio.pl albo 71335. Można też dzwonić. 22 i 7 trójek. Od dzisiaj robię porządek. Większość jest za nami już, większość jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy większościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Byle krzemi, byle złapać, byle jak, byle we śnie, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg od środę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w Getinbanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do Getinbanku. Getinbank. Praktycznie. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj, nowy sezon startuje już za 6 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. 8 minęła przed chwilą, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, zapraszam na trzecią godzinę naszego spotkania w sobotę 12 lipca. A tę godzinę zaczynamy tradycyjnie od serwisu, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Spór. Kongres Zjednoczeniowy Prawicy bez tych, którzy się mieli z PiS-em jednoczyć, czyli Solidarnej Polski i Polski Razem. Po co w takim razie to wesele, które miało być ogłoszeniem, że już doszło do porozumienia? No nie róbmy ludzi w konia. Są ofiary nocnych walk na wschodzie Ukrainy, a o sytuacji w regionie mają rozmawiać w niedzielę kanclerz Niemiec i prezydent Rosji. Warszawski budżet obywatelski podzielony. Najwięcej osób poparło integracyjny ośrodek wsparcia dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Ursynowa. Miał być Wielki Kongres Zjednoczeniowy Prawicy, będzie Konwencja Zjednoczeniowa Organizacji i Środowisk Patriotycznych. Na spotkanie organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie wybierają się ani przedstawiciele Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ani Polski Razem Jarosława Gowina. Umowy z PiS-em nie podpisali, bo nie spodobały się im warunki. Wiceprezes Solidarnej Polski Beata Kempa opisuje rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością. To jest taka próba zagonienia nas w kozi róg, próba może też troszkę upokorzenia. Rację Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy rzecznik Adam Hoffman. Te partie chcą, by dostawały finansowanie od nas, środki finansowe. Znaczy nie o to chodzi, żeby utrwalić podział na te partie, tylko żeby się zjednoczyć. To PiS najwięcej ryzykuje i najwięcej może dać, dodaje wiceprezes Adam Lipiński. Nie może być tak, że PiS będzie tylko i wyłącznie trampoliną do tego, żeby gdzieś wskoczyć wyżej albo przetrwać jako środowisko polityczne. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin musieli przyjąć to do wiadomości. Po co w takim razie to wesele, które miało być ogłoszeniem, że już doszło do porozumienia? No nie róbmy ludzi w konie. Rozumiem, że ze strony PiS-u nie ma w tej chwili otwartości na szybkie porozumienie. Na razie Solidarna Polska i Polska Razem zjednoczyły się w Sejmie, tworząc klub Sprawiedliwa Polska. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że jedynym liczącym się politykiem spoza PiS-u ma być na dzisiejszej konwencji Jacek Kurski. Solidarna Polska wczoraj przyjęła rezygnację posła z członkostwa w partii, co ustalił nieoficjalnie Newsweek. Rzecznik